I'm going away, wasting my time, losing my mind. I'm gonna leave, better get away fast. What do I need with a girl that can't last? Wasting my time, I'm losing my mind. How can I go on this way? Everything you say. Wonderlijk stereo, zeg. Ja, ongelooflijk. Tenminste, als je niet naar de monofrequentie luistert op AM828 in Zuid-Holland. Ja, de Honeybus. En Girl of Independent Means. Op middernacht, de late avond met Alfred Bokhuizen. Ja, want vroeger werden die singles natuurlijk gebrouwen in mono. En later hebben ze dat een beetje stereo proberen te maken. Maar dan kreeg je hele rare effect op je hoofdtelefoon. Nou ja. Welkom bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Fijn dat je erbij bent. We hebben echt heel lekkere muziek voor je in de aanbieding. Dus blijf vooral luisteren zo op dit late uur. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert, hè, want dat zou natuurlijk ook kunnen. In de show hebben we een paar interessante onderwerpen. Ze hebben eigenlijk allemaal een beetje te maken met de gezondheidszorg. Bijvoorbeeld, we gaan het hebben over een BCG-vaccin. Ja, dat is iets van de Santillon. Topklinische ziekenhuizen hier in de regio. En wat daar de betekenis van is, dat hoor je zo meteen in de show. Hal van der Horst is ook van de partij. Hij is bijna klaar met zijn tekst, zie ik. Hij steunt, zegt hij, beter voor Dordt als een lokale politieke partij. Die maakt zich druk over de coronatoestanden. Ja, en misschien wel een beetje terecht. Je gaat het zo meteen horen hier in de show. En verder, KBO-PCOB vindt dat het best wel goed gaat in de verpleeghuizen en de coronacrisis. Maar er is ook nogal iets te doen over ventilatie. Hoe en wat? Je hoort het allemaal hier in De Late Avond. It's a feeling I'm feeling through and through. Mississippi River near the ocean, wider than the desert and the Utah sky. It's for you. Stronger than the dynamos of Hoover Dam in motion. You supply the reason why. There's a whole lot of loving going on in my heart. It's a feeling I'm feeling through and through. We're apart. There's a whole lot of sun that warms the corners of Kentucky, taller than a California redwood tree, richer than a 49er, minus striking lucky. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. Take it by your silence, and I'm free to walk out the door. By the look in your eyes, I can tell. Grappig dat ze hele mooie nummers, die keigaaf zijn, een beetje voorzien van kraak à la een ouderwetse grammofoonplaat. Dat was hier het geval. Dido. En zo heet het ook. Kaisendos ervoor met There's a Whole Lot of Lovin'. Het Maastad ziekenhuis neemt deel aan onderzoek effecten BCG-vaccin tegen de gevolgen van COVID-19 bij kwetsbare ouderen. Een hele mond vol. Maar de uitleg ga ik vragen aan Rob Slingeland. Hij is longarts in het Maastad ziekenhuis. Meneer Slingeland, welkom. Ja, dank u. Welk onderzoek is dat? Kunt u iets zeggen over dat onderzoek? En BCG-vaccin, dat zijn allemaal afkortingen die willen we graag even duidelijk hebben. Ja, nee. Wat de bedoeling van het onderzoek is, om uit te zoeken of een vaccinatie met een vaccin tegen tuberculose, het zogenaamde BCG-vaccin, dat is een afkorting daarvoor, ja, of die bescherming kan bieden tegen het ernstige beloop van luchtweginfecties en met name het corona-infectie, ja, dus COVID-19-infectie. Dat zou betekenen dat er een vaccin, al bestaand vaccin is, wat ook tegen COVID-19 helpt? Het ligt eigenlijk ietsje anders. Hè. Kijk, er is voorlopig nog geen echt specifiek vaccin, hè, tegen COVID-19. Nee. Dat gaan we dus eigenlijk pas in 2021 krijgen zoals het er nu uitziet. Maar het idee erachter eigenlijk is dat we weten al lang dat de BCG-vaccinatie, hè, dat is een al heel lang bestaand vaccin. Ja. En ook een heel veilig vaccin, want het is al in 1921 ontwikkeld, dus bestaat al haast 100 jaar. En dat vaccin wordt dus gebruikt om, ja, eigenlijk met name kinderen te beschermen tegen tuberculose. In Nederland wordt het eigenlijk niet veel meer gebruikt omdat wij heel weinig tuberculose, ja, hebben. Maar in ontwikkelingslanden, nou, worden elk jaar gewoon miljoenen kinderen voornamelijk gevaccineerd met dit vaccin. En nu blijkt uit allerlei onderzoek dat mensen die met dat BCG-vaccin, dat tegen tuberculose gevaccineerd wordt, die krijgen dan wat minder kans op tuberculose, op ernstig verlopende tuberculose. Maar het blijkt ook dat allerlei luchtweginfecties, dat die ook minder vaak voorkomen. En nou bestaat het idee dat ook dat BCG-vaccinatie eigenlijk een soort bescherming biedt tegen ook andere luchtweginfecties. Dat is eigenlijk een soort bijeffect, zo, ja, moet je dat zien. Ja. En dat hebt u onderzocht of daar bent u mee bezig? Want er zijn 22 Nederlandse ziekenhuizen die daarmee, ja, bezig zijn met het onderzoeken. Ja, nou het onderzoek wordt gecoördineerd vanuit het Utrechtse Academische Ziekenhuis. Hè, dus de hoofdonderzoeker. En we doen met 22 ziekenhuizen doen wij mee aan dat onderzoek. Ja. En het is denk ik best wel een veelbelovend onderzoek, omdat er zijn al kleine onderzoekjes geweest waar toch wel aanwijzingen zijn dat er minder luchtweginfecties optreden. Het is nog niet specifiek op coronavirussen onderzocht, maar we verwachten daar wel wat van. Kijk, de afweer van mensen bestaat eigenlijk uit twee systemen. Hè. Je hebt een aangeboren afweersysteem. Ja. Dat is bij iedereen aanwezig, ook als je al geboren wordt. Ja, dat zijn een soort witte bloedcellen en die allerlei infecties te lijf kunnen gaan. En daarnaast heb je nog een soort verkregen immuunsysteem. Hè, dus dat je antistoffen ontwikkelt als je een bepaalde infectie hebt gehad. Als je kinkhoest hebt gehad, maak je antistoffen tegen kinkhoest. Heb je de griep gehad, maak je antistoffen tegen de griep. Ja. En heb je corona gehad, maak je antistoffen tegen coronavirus. Hè. Dat is dus de verkregen afweer die je hebt. En het idee is dus dat BCG-vaccin, de aangeboren afweer, die je hebt gewoon dus een oppepper geeft, waardoor die eigenlijk in een stand-by stand staat om gelijk infecties tegen te gaan. Ja, dat is duidelijk, maar dat onderzoek is nu gaande. Ik begrijp we zijn nu net gestart. Ja, net gestart, maar ik begrijp ook dat er subsidie van het ministerie overkomt. Ja, nou, daar ben ik niet. Er is een grote subsidie van. Nee, ik ben niet de hoofdonderzoeker. Wij zijn natuurlijk. Nee, maar u weet misschien wel dat het ministerie dus meedenkt en meedoet. Ja, zeker. Ja, die heeft ook subsidie gegeven. Ja, precies. Ik meen dat zelfs om een bedrag van 8,5 miljoen ging om dit onderzoek uit te voeren. Ja. Het is dus ook bij een groot aantal deelnemers, hè, want wil je er wat van kunnen zeggen, moet je dus veel mensen vaccineren. Ja, en dat gebeurt op dit moment. Of dat gaat gebeuren. Daar zijn we mee van start gegaan. Ja, dat is nog best wel een uitdaging. Want we willen natuurlijk de mensen vaccineren voordat het hele griepseizoen en eventuele tweede coronagolf, voordat die echt helemaal in volle gang is. Ja. Wanneer zouden de resultaten kunnen zijn? Het onderzoek gaat 6 maanden duren. We gaan dus de komende 2 maanden alle mensen in de studie includeren. En dan duurt de studie loopt zes maanden. Dus we hopen dat

Tot middernacht, de late avond. Allemaal de disco-uitvoering van Donna Summer. Van het prachtige nummer Could It Be Magic. Barry Manilow schreef het ook natuurlijk. Componeerde het. En voor Claude-Michel Schoenberg met Le Premier Pas. Hier in de late avond. In een ogenblik de wekelijkse column van Han van der Horst. Ja, hij gaat zich in de lokale politiek bemoeien. Dat is ook wel interessant, want dat doet hij eigenlijk nooit. Hij steunt Beter voor Dordt. Tja, waarom hij deze Dordrechtse politieke partij steunt, hoor je zo meteen naar Rihanna en Love on the Brain. So you can put me together and throw me again. stop loving me. Don't quit loving me. Just stop loving me. Oh, and babe, I'm fist fine with fire just to get close to you. Could we burn something, babe? And I'll run for miles just to get a taste. Just to get close to you, could we burn something, babe? And I'll run for miles just to get a taste. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, we zitten midden in de tweede grote coronacrisis van dit jaar. Dat hoef ik u niet te vertellen. De overheid legt ons beperkingen op en er zit vast nog wel het een en ander in het vat. De vraag is nu, wie gaat daarover? Wie vaardigt al die maatregelen uit? Vooralsnog zijn dat de nationale overheid en de voorzitters van de veiligheidsregio's altijd burgemeesters van een centrale gemeente. Bij ons zijn dat Rotterdam, Dordrecht en Den Haag. Soms treffen gemeentes afzonderlijk extra maatregelen. Zo heeft burgemeester Lamers van Schiedam de Maasboulevard daar tussen 10:00 s'avonds en de vroege ochtend tot verboden terrein verklaard. Want het was een verzamelpunt geworden voor jongeren. Die dreven de spot met de 1,5 meter maatregel vandaar. Nu wil de partij Beter voor Tort dat gemeenteraden voortaan bij zulke beslissingen worden betrokken. Dat vindt ze een kwestie van democratie. Dat is Beter voor Tort op stevige kritiek komen te staan. In AD De Dordtenaar breekt Kees Ties de staf over deze lokale partij. Volgens hem moeten raadsleden zich juist niet met coronamaatregelen bemoeien. Ze hebben er immers geen verstand van. Ties schrijft, waarom ik dat vind? Omdat besluitvorming in deze crisis nooit en ten nimmer onderhevig mag zijn aan opvattingen van leken en al helemaal niet aan de opvattingen van leken met een politieke kleur. Welke dan ook. En dient ten gevolge een soms jengelende achterban in het kielzog. Hij houdt vertrouwen in wat hij noemt een regionaal beleidsteam varende onder de vlag van de veiligheidsregio. Ik ben het daar niet mee eens. Alsof die beleidsteams van de veiligheidsregio wel altijd genoeg kennis in huis hebben om automatisch de juiste beslissingen te nemen. Ze zijn net zo goed leken als de gemeenteraadsleden. Kijk, als je tegenwoordig de mond willen snoeren over corona, dan zeggen ze, Nederland telt nu eenmaal 17 miljoen virologen. Dat is natuurlijk een dooddoener, maar het getuigt tegelijkertijd van onkunde over waar een viroloog verstand van heeft. Van aard en gedrag van virussen. Virologen en artsen samen zijn deskundig op het gebied van medisch handelen en van preventie. Aangezien er tegen het COVID-19 virus geen kruid gewassen is, hebben we alleen maar het beginsel voorkomen is beter dan genezen. Virologen en medici komen daarom met het volgende advies. Betracht hygiëne, was je handen en houd afstand tot elkaar, zodat het virus geen kans krijgt om van de ene mens op de andere over te springen. Hoe je dat in een dichtbevolkte en ingewikkelde samenleving als de onze voor elkaar krijgt, is een heel andere zaak. Daar hebben medici of virologen echt niet meer verstand van dan u en ik. Je hebt daar andere deskundigen voor nodig. Sociologen en antropologen bijvoorbeeld, die weten hoe mensen in groepen functioneren. Of communicatie- en reclame-experts met kennis van hoe je mensen massaal beïnvloedt en aan je kant houdt. Grosso modo komt het erop neer dat je met een mix van overreding en strafbedreiging ernaar moet streven dat de mensen zich zoveel mogelijk op veilige afstand van elkaar bewegen. En dat ze aan hygiëne doen. Tegelijkertijd is één ding duidelijk. Dit is een bestuurlijke, dit is een politieke kwestie. De politieke ambtsdragers moeten, geadviseerd door de juiste deskundigen, effectieve maatregelen uitdokteren. Zij dragen de verantwoordelijkheid, niet de adviseurs. Politiek betekent keuzes maken. In een democratie spelen volksvertegenwoordigers daarbij een centrale rol. Hun levensbeschouwing is dan altijd het richtsnoer, tenzij we te maken hebben met bedriegers en oplichters. Uiteraard dienen zulke gemeenteraadsleden of leden van provinciale staten of kamerleden dan te beschikken over dezelfde achtergrondinformatie als burgemeesters, wethouders, gedeputeerden en ministers. Zo, althans, werkt het in een democratie. Het is dus helemaal niet zo gek dat de partij Beter voor Dordt de inbreng van gemeenteraden in het coronabeleid wil vergroten. We moeten daar niet te huiverig voor zijn. En ook niet voor iets wat ze in Engeland noemen the wisdom of the crowd. Het collectieve gezonde verstand van de grote massa. Je kunt op- en aanmerkingen van burgers niet a priori afdoen als de uitingen van een jengelende achterban. En is er geen tijd voor zulke vergaderingen? Je kunt een raad of een raadscommissie altijd op stel en sprong optrommelen. Juist in deze crisis hebben we een volledig functionerende democratie nodig. Anders wachten ons wantrouwen en chaos. En met deze gedachte, lieve mensen, zend ik u naar uw legersteden. Excuse me for a while. While I'm wide-eyed and I'm so down, caught in the middle. I've excused you for a while I'm wide-eyed and I'm so down, caught in the middle. Oh, a blind eye with a stare caught right in the middle. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Door de storm naar de vaste grond, zwemmen Muziek hier in de late avond. Ja, Henk Westbroek loodst me door de storm. Zeker in deze herfst. Komt er ook allemaal weer aan. Windkracht 9, ding. Ja, regen. Hoewel de temperaturen nog best wel aangenaam zijn. 15, 16, 17 graden. Dat is best wel veel voor de tijd van het jaar. Je hoorde ook, eens even kijken, London Grammar. Prachtig. Strong hier in de late avond. In een ogenblik gaan we praten, althans Herman de Bruin, over de ventilatie in verzorgingstehuizen. KBO, PCOB heeft daar zo een mening over en doet voorstellen. Natuurlijk, je hoort het zo meteen na Harold Melvin en de Blue Notes met Wake Up Everybody. Wake up, everybody, no more sleeping in bed, no more back thinking, time for thinking ahead. The world has changed so very much from what it used to be. There's so much hatred, war and poverty. Wake up all the teachers, time to teach a new way. Maybe then they'll listen to what you have to say. They're the ones who's coming up and the world is in their hands. When you teach the children, teach them the very best you can. All the doctors make the old people well. They're the ones who suffer and who catch all the hair. They don't have so very long before their judgment day. So won't you make them happy before they pass away? Wake up all the builders, time to build a new land. I know we could do it if we all. Change. In verpleeghuizen wordt van alles getest, maar nu ook nog de ventilatiecheck. Want dat is heel belangrijk, dat er verse lucht komt. Manon van der K is in de uitzending. Ze is directeur van de seniororganisatie KBO PSOB. En heel erg betrokken bij dat ventilatieprobleem, denk ik. Mevrouw van der K, welkom. Goeiedag. Ja, we hebben het al een keer gehad over, maar dat weet de luisteraar natuurlijk niet meer. Ventilatie, dat was heel belangrijk in verpleeghuizen en dat was niet allemaal op orde. Maar er moet nu nog meer getest worden? Nou, we zijn blij met wat het kabinet heeft aangekondigd over het testen in verpleeghuizen. Er is duidelijk geworden dat heel veel coronabesmettingen niet gemerkt worden, omdat mensen bijvoorbeeld geen klachten hebben. Nou, dat is natuurlijk heel gevaarlijk en zeker voor de kwetsbare bewoners van verpleeghuizen. We zijn heel blij dat het kabinet daarom zegt, er moet getest worden zo gauw er een besmetting is. Ja. Alle bewoners en alle medewerkers, dat kan echt besmettingen voorkomen. We maken ons natuurlijk zorgen dat de GGD wel genoeg testcapaciteit heeft. Mm-hmm. Dus daar pleiten we erg voor. Daarnaast hebben we het kabinet gezegd opnieuw, kijk nou ook naar die ventilatie. Ja. Er is veel te doen over de ventilatie op scholen. Ja. Maar er zijn ook heel veel zorgen over de ventilatie in verpleeghuizen. Ja, want de ventilatie op scholen, dat is heel erg actueel geweest. Maar verpleeghuizen zijn, zegt u eigenlijk, een beetje vergeten? Nou, we willen daar wel meer aandacht voor inderdaad. Want we horen allerlei verschillende verhalen over de verpleeghuizen en wat de rol is van ventilatie. Sommige onderzoeken geven aan dat dat geen rol speelt. Andere onderzoeken geven juist aan dat ventilatiesystemen een bron van besmetting kunnen zijn. Mm-hmm. Nou, dat baart zorgen voor bewoners, voor familieleden, voor medewerkers. Iedereen wil weten waar je aan toe bent. Ja, en altijd de ramen openzetten is ook niet alles. Nou, dat kan straks niet meer als nee, het van de winter niet. Nee. Precies, en we vinden het nu deze week al fris. Dus ja. Nee, daar moet echt wat anders voor gebeuren. Het kabinet heeft initiatief genomen om een speciaal team te zetten op het onderzoek naar de ventilatie van scholen. Onze oproep is, doe dat nou ook voor de verpleeghuizen. Ja, en u wil dat graag voor 1 oktober hebben? Dat moet wel opschieten natuurlijk, want die herfst die komt eraan. Ja. En we moeten weten waar we aan toe zijn. Ja, en hebt u al wat gehoord van het kabinet? Gaan ze daarop in, op de wens? Nou, er zijn nog niet zoveel vorderingen wat dat betreft. Kijk, vorige week hadden we 2 verzoeken. Testen en de ventilatie. Nou, testen, daar was deze week goed nieuws voor. Dus daar waren we als KBO-PCOB echt blij mee. Mm-hmm. En nu het vervolg. Ja, de ventilatiesystemen dus. Dat moet ook gecheckt worden. Maar hebt u hoop dat het gaat gebeuren? Of politieke molens malen nogal langzaam? Daarom, we moeten de druk zeker erop blijven uitoefenen. Ja. En kijk, verpleeghuizen en medewerkers, bestuurders van verpleeghuizen willen dit zelf natuurlijk ook. Je wilt niet dat je in een pand moet wonen of werken waarvan niet zeker is dat de ventilatie op orde is. Ja, maar kan een bestuur van een verpleeghuis dat niet zelf organiseren dan? Nou ja, datzelfde geldt bij de scholen, maar het is goed gewoon als dat ondersteund wordt. En zeker nu er ook onderzoeken zijn met uitspraken die elkaar tegenspreken. Ja. Dan is het ook heel lastig om te weten waar je aan toe bent. Dus vandaar ons pleidooi. Overheid, help mee en zet dit hoog op je lijst. Hier moet wat mee gebeuren. Ja, er is een landelijk coördinatieteam ventilatie dat op scholen werkt. Dat moet dus ook in de verpleeghuizen gaan werken. Ja, dat is het pleidooi waar we als KBO-PCB voor gepleit hebben. Breid die opdracht nou uit. Dat gaat om dezelfde deskundigheid. Neem dat nou in 1 keer mee. Ja, dat lijkt me heel logisch dat ze dat ook gaan doen. Maar ja, daar komt natuurlijk altijd geld aan te passen. Ja, maar kijk, meer besmettingen en alle ellende die we in het voorjaar gehad hebben, dat willen we in ieder geval niet opnieuw. Nee. Dat straalt het kabinet ook wel uit, dat ze dat niet willen. Nou, dan moet er ook naar gehandeld worden. Verpleeghuizen moeten een ventilatiecheck krijgen. Manon van der K van de KBO-PCOB, die pleit daar erg voor. Als mensen wat meer weten, wil je het kijken eens op de website? Zeker. Ja. Het staat allemaal op onze website www.kbo-pcob.nl. En ook alle hulplijnen en informatielijnen zijn nog in werking bij uw organisatie? Zeker. Ja, daar kunnen mensen ook zoeken. Ik dank je wel op dit moment voor het gesprek. Ik hoop dat de regering het gehoord heeft of nog hoort. Maar u zal nog andere kanalen hebben om ze te bewegen om dit te gaan doen. Zeker. We doen ons best. Nogmaals dank. Looking back over my shoulder. Jackie the Mechanics, Over My Shoulder. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dank voor je gezelschap. Morgen is het weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Weer met lekkere muziek en natuurlijk prachtige onderwerpen. Dus blijf lekker luisteren naar jouw lokale omroep. Heb je niks te doen vannacht als je aan het werk bent? Heel even zo'n momentje. Check dan onze website www.delateavond.nl. Of je loopt gewoon even naar Facebook, Twitter en LinkedIn. Daar vind je alle informatie over onze show. Tot besluit van de show, Engelbert Humperdinck. Oh, wat een romantiek uit 1967. The Last Waltz. I wonder, should I go or should I stay? The band had only one more song to play. And then I saw you at the corner of my eye. A little girl alone and so shy. I had the last waltz with you. Then the flame of love died in your eyes. My heart was broken too when you said goodbye. Tears.